rođenja i pružio mi ovlaš ruku. Sa tom se slikom svakog jutra budim na jastuku, na jastuku. Put me vodi na sve četiri strane, al ko za inat nikad više. Tamo gde još jedna kosa plava na jesenje kiše miriše. Jer to što srcu prije